Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wake up, wake up, czyli tradycyjnie o tej porze po raz drugi witamy się z Państwem tym sygnałem od niezawodnej Kate Bush. Czy ktoś pamięta rok 98? No właśnie, w 98 powstawały takie piękne utwory jak ten. Dziewczyny, która lubi opowiadać światu o tym, jak się czuje. Sztuczka polega na tym, by nie przestawać oddychać. The trick is to keep breathing z drugiego albumu Version 2.0 grupy Garbage z roku 98. Może ktoś z Państwa pamięta. No właśnie, wdech, wydech, wdech, wydech. No i można zaczynać piątek. Zasiewasz strach, by wyrwać go później z korzeniami, więdne jak roślina, bo pod lanuzami takich tortur nie chciałbym. Szaleniec żaden, ale ja karmiony jadem chłonę, bo chcę ciebie takiej, cały strach wyrwałem go z korzeniami, rosnę jak roślina, choć pod lany łzami takich tortur nie chciałbym. Szaleniec żaden, ale ja karmiony jadem chłonę, bo chcę ciebie takiej. Kmieciak, inicjator całego zamieszania. Nie sam, a z Pawłem. Z Pawłem Sfiernalisem. Prosto z Poznania. Sfiernalis, Michał Kmieciak. Kmieciak i ich szaleniec. Szaleniec, który był takim, można powiedzieć, udźwiękowieniem, a zarazem zakończeniem współpracy ambasadorskiej z projektem My Name is New, w którym

ich kraty, na ich ludzi. Spójrz na nas, poza nimi, poruszonych, wyczulonych. Nie mieliśmy nigdy nic do stracenia, nie mieli nigdy nic do odebrania. A jednak boli, wciąż boli. Nie mieliśmy nigdy nic do stracenia, nie mieli nigdy nic do odebrania. A jednak boli, tak bardzo boli. A jednak spójrz w niebo, przyjacielu, tylko ono pozostanie nam, gdy w końcu odejdziemy stąd, niewzruszeni, obojętni. Nie ma już nic, do czego chciałbym wracać. Nie mam już sił do czegokolwiek wracać. Jak najdalej stąd. Nie ma już nic, do czego chciałbym wracać. Nie mam już sił do czegokolwiek wracać. Nie ma już nic, do czego chciałbym wracać. Nie mam już sił do czegokolwiek wracać. Jak najdalej stąd. Czyli Maciej Jurga i Cezary Zieliński. Obaj urodzeni w latach 90., chociaż w wielu wywiadach przyznają, że tak bardzo inspirują się latami 80., że od tej dekady nie mogą uciec i w swoich dźwiękach tak bardzo nawiązują do tak zwanych 80-sów. No ale tak, moda powraca jak bumerang. Wielu artystów teraz nawiązuje do lat 80. No i tak samo chyba robią nasi kolejni bohaterowie grupy Antipol. Thank you. głosu Karla Mortenadala, ale i urzekający dobór głosów od Parisa Aleksandra, Irene i Marka Luisa. Antiball prosto z Norwegii, którzy udowadniają, że postpunk wcale nie musi być hałaśliwy i przesadnie mroczny. 27 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. Czy można pisać? No oczywiście. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Andrzej pozdrawia z Białej Podlaskiej. Pan Andrzej za kółkiem. Tak, właśnie. A pan Wojtek też tradycyjnie pozdrawia pana Mateusza, redaktora prowadzącego zespół redakcyjny audycji i radio słuchaczy. No właśnie. No to teraz wracamy na nasze polskie podwórko. Łap mnie, bo na nogach się słaniam. Lecę słoniem w porcelanę twych rąk. Ja nie piję, kochanie, ja się kłaniam. Niepotrzebny nam las rąk. Przyjaciele z wielu stron, alkohole typu strong. Melodie i teksty powstawały zimą, ale opowiadają o klimatach letnich i dusznych. Materiał zarejestrowaliśmy w lipcowo-sierpniowe wieczory na podłodze w wynajmowanej kamienicy w centrum Gorzowa, gdzie z balkonu oprócz woni tureckiej kuchni dochodził dziwny zapach rzeki Warty. Im bardziej było parno, tym lepiej się nam grało, a im lepiej nam się grało, tym częściej wciskaliśmy przycisk REC na rejestratorach, komputerze, samplerze i magnetofonie. Tak właśnie o tym albumie, o procesie nagrywania opowiadał w 2012 roku Błażej Król. No tak, zrobiło się bardzo nastrojowo, no a teraz zrobi się nieco filmowo. A to za sprawą Snaker Pimps. Dun dun dun. To na pewno udało się rozpoznać, że pan Chris Corner użył tutaj sampli z utworu I Wish You Well Billa Withersa. A w teledysku wystąpiła znana brytyjska aktorka Honor Blackman. Album Bloodsport. No to się dobrze składa. Kto z państwa robi teraz rozgrzewkę, no to ten utwór będzie wręcz idealny. Right. filthy mind. Lars Ronstock, który stoi na czele projektu Perfidious Words, państwa rozbudził. Za 19 minut wybije godzina 6, a państwo nie śpią, państwo już wstali. Pan Andrzej napisał, że wita pana redaktora, cały zespół redakcyjny i wszystkich słuchaczy, a szczególnie jedną słuchaczkę jadącą w tej chwili do pracy autobusem 414 w Warszawie. Pozdrawiam z Francji. No cóż, bonjour, bonjour. I walked your way. prosto z Birmingham. Dream pop, ale i shoegaze w jak najlepszym wydaniu. Violet. A, no i ten utwór zwie się Fate. Jeżeli ktoś z Państwa nie spamiętałby tych wszystkich nazw, to polecamy stronę polskieradio.pl/3. Za 14 minut wybije godzina 6. Zaginiony kawałek, ale tak naprawdę on jest. Znaleźć go można na albumie Back Home z 2012 roku pod numerem 7, ostatnim na tej płycie. A co powiedzą Państwo na dźwięki od pana Briana? Looking, saving, and growing. To dobrze, że są takie dni jak dziś. Dla niektórych ostatni dzień pracy, dla niektórych to fakt. Jak to dobrze, że są takie utwory jak ten. More Than This, tym razem Brian Ferry nie sam, bo jako Roxy Music. Ja wiem, że pobudka, ja wiem, że do pracy, ale jeżeli ktoś z Państwa może sobie pozwolić na 5 minut drzemki, no to myślę, że przy tym utworze śmiało można. Sweet Dreams na zakończenie naszego dzisiejszego bardzo wczesnego spotkania w Trójka Budziów. Olga Szućko, Mateusz Tomaszuk, przepięknego piątku. Zapraszamy.